დღეს არის ისეთი რა, საზე იმოძღია ძალიან ღირს შესანიშნავი დღეა და არ შემიძლია არ აღნიშნო რა. და ახლა რატომ? ა ზუსტად 15 წლის წინ დაიშალა ჯგუფი Modern Talking. და ზუსტად 10 წლის წინ დაიხურა გადაცემა Nardi Show. ისე რომ მეგობრებო, მოგესალმებით ამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და ჩვენს შიდა სტრუქტურაზე მინდა გითხრათ ერთი ორიოდე სიტყვა რა. ჩვენი სცენარისტების შიდა სტრუქტურაში რაღაც პრობლემა წარმოგვეშვა და ახლა რა პრობლემა წარმოგვეშვა? ა საუკეთესო სცენარისტი ჩვენი სცენარისტთა ჯგუფისა, რომელიც ესე იგი ყველაზე კარგ ხუმრობებს იფიქრებდა და შესაბამისად ხელფასით ყველაზე მეტი ჰქონდა, მე გავუშვი სამსახურიდან რა. ეს იზოლებული გავხდი რომ გამეთავისუფლებინა სამსახურიდან და რატომ? ა მოვიდა ჩვენთან 9 დანარჩენი სცენარისტი და ისეთი რამე მითხრეს რომ მე იზოლებული გავხდი რომ ეს ნაბიჯი დაუფიქრებლად გადამეტკა. ესე იგი ამ 9 სცენარისტ ეს ერთი საუკეთესო სცენარისტი უნახავთ ქუჩაში მწრალი და რასაკეთებს? ჯერ ხო თამთა გოგუაძის სიმღერა ზილინებს. და მე ამაზე გაცილებით უარესი რა. ქუჩაში აკრავდა ლეიბორისტების წინასარჩევნო პარტია. თანამშრომლების პრობლემა შეექმნა აგრეთვე აჭარის ტელევიზიასაც. ცნობილია რომ ამ რამოდენიმე დღის უკან აჭარის ტელევიზიიდან გაიქცა 6 ჟურნალისტი. შემდეგ ესე იგი გამოიკვლიეს რომ მათ გვირაბი გაუცხრიათ. ეს გაყარულან ჩუმად ღამე. მაგრამ ისინი დაიჭირეს, ეს 6 ჟურნალისტი დაიჭირეს და სასჯელის სახით 3-3 წელი დაუმატეს ამ აჭარის ტელევიზიაში მუშაობას. ტელეკომპანია პირველ სტერეოში ერთი ასეთი საინტერესო სიახლეა. გადაცემაში ტოროლა გათამაშდება არა რამე კონცერტის ბილეთები, არამედ ორი საარჩევნო ბიულეტენი. და ძირფასო მეგობრებო, არჩევნებზე წასვლა თქვენ მეგობართან ერთად შეგეძლოთ. პატარა პრობლემები შეექმნა აგრეთვე ტელეკომპანიას მეცხრე არხი. ტელეკომპანია მეცხრე არხი რაღაც მიზეზის გამო მაუწყებლობა ჰქონდათ გამორთული რა, ანუ ეთერში ვერ გადიოდნენ. ეთერში გადიოდა მხოლოდ მორბენალი სტრიქონი. ამან ტელეკომპანია მეცხრე არხის რეიტინგი 1-2-ად გაზარდა. რუსთავერსო დაუბრუნდეთ, არის ერთი ასეთი მოსაზრება, რომ გადაცემა საოჯახო ტოტო კაცილებით უფრო საინტერესო საყურებელი გახდება იმ შემთხვევაში, თუ ეს გადაცემა შემოიფარგლება მხოლოდ შედეგების გამოქვეყნებით გაზეთ 24 საათში. პირველ არხზე, ტელეკომპანია პირველ არხზე შედგა ცნობილი ქართველი მომღერლის აჩი მეფარიძის ახალი კლიპის პრეზენტაცია. ეს სიმღერა არაფრით განსხვავდება შემოქმედის სხვა შედევრებისაგან, მაგრამ დამაიმედებელია ამ სიმღერის სათაური. სიმღერას ქვია მშვიდობით. მომღერალს ლექსენი ახალი იდეები აქვს. მომღერალმა ლექსენი თავისი მობილური ტელეფონი ლომბარდში დააგირავა. გამომდინარე აქედან მომღერალი ლექსენი ამ თანხით ახალი კლიპის გადაღება ხარჯა. შეიძლება იმის თქმა, რომ ქართული ესტრადა არის პოლიტიზირებული რა. ქართული ესტრადა რომ პოლიტიზირებულია, ახლა ამას აგიხსნით მე რატომ? აი დაუკვირდით რა. აჩი ფურცელაძე და მამუკა ონაშვილი რომ ღერიან. ეს ხო ვიღაცას აცხობს. აბა რატომ უნდა იმღერონ ისე? ჰოლდინგ კომპანია არპიმედი სამუშაოს ეძებს თავისი მომღერლებისათვის. ისინი მუშაობენ ბავშვის მომბლელებად, მინტანებად, მძღოლებად, იციან სიმღერას. შეიძლება უკვე იმ დასკვნის გაკეთება, რომ ქართული ესტრადა ეს არის ერთადერთი სფერო, სადაც ესე იგი რაც უფრო მეც მუშაობენ, მით უფრო უარესია შედეგი. ესეთი ერთადერთი სფეროა. მაგრამ ეს ტრადიციისგან განსხვავებით აღმავლობის გზაზეა ქართული მრეწველობა. კომპანიამ IMED Electronics გამოუშვა ახალი ქართული მწერსასრუტი. და როგორია ესე იგი ეს ახალი ქართული მწერსასრუტი? იგი ანუ მწერსასრუტი მუშაობის პროცესში, ანუ აი ზუსტად მაშინ, როდესაც ეს მწერსასრუტი მწერს ისრუტავს, ამბობს კოტე ყუბანეიშვილის ლექსს. ამავე კომპანიამ გამოუშვა ერთი ესეთი ახალი აპარატი, ეს არის ვამპირების დასაფრთხობი აპარატი. ეს აპარატი, რომელმაც დააფრთხოს ვამპირები. ეს აპარატი გახლავთ ჩვეულებრივი ტელევიზორი, რომელიც ყოველთვის ჩართულია ტელეკომპანიამ ზეზე. სამწუხაროდ ეს აპარატი ჯერჯერობით სრულყოფილი არ არის და იგი ჩვეულებრივ ხალხსაც აშინებს. ვითარდება აგრეთვე ქართული სეისმოლოგიაც, ძროხამ, რომელიც ქართულ სეისმოლოგებს ეხმარებოდა მიწისძვრების წინასწარმეტყველებაში, ხბო მოიგო. და გამომდინარე აქედან, ქართველი სეისმოლოგები უკვე ორმაგის იზუსტი წინასწარმეტყველებენ მიწისძვრებს. ბუნებრივია, ჩემს მონოლოგში არ შემიძლია არ შევეხო წინასწარმეტყველო თემას და დღეს ჩვენ დავწმუნდით, თუ რა აქტიურად ჩაება წინასწარმეტყველო კამპანიაში გიორგი კანდელაკი. გიორგი კანდელაკს დღევანდელი ორთაბრძოლის წინ შეეკითხნენ, რომ აი თუ გამარჯვებო, ეს გამარჯვება რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოსათვისო. ამაზე კანდელაკმა უპასუხა, რომ იცი რა, საქართველოსათვის არ ვიცი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ახალი საქართველოსათვის. ბლოკი ერთობამ ერთ-ერთ საარჩევნო უბანში მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატად წარადგინა ბეჰემოთი. ბეჰემოთი რა, აი ცხოველი, ჩვეულებრივი, ცოცხალი ბეჰემოთი. ნუ ისინი ვარაუდობენ, რომ ესე იგი გამორიცხული არ არის, რომ ბეჰემოთმა წააგოს. ანუ ვერ გავიდეს მაჟორიტარ დეპუტატად ეს ბეჰემოთი, მაგრამ იმასაც ამბობენ, რომ კაცო, ლეიბორისტებს ხო ხნეს, მაინც წავარჩნებო ცოტა. და ჩემი მონოლოგის ბოლოს მინდა აი გადახსენოთ ის შემთხვევა, ის წინადადება, რომელიც სამთავრობო ბლოკიდან წამოვიდა. ირინა სარიშვილმა განაცხადა, რომ ოპოზიციას, ესე იგი, დაგეგმილი აქვს საქართველოში დაიწყოს რაღაც ახალი ფსევდო სახალხო მოძრაობა, რომელიც რუსეთიდან იქნებაო მართულიო და რომელიც დიდ არეულობას გამოიწვევსო ქვეყანაშიო. ირინა სარიშვილმა გააგრძელა საუბარი, რომ ეს ფსევდო სახალხო მოძრაობა საქართველოში დაიწყება ან 15, ან 16, ან 17, ან 18 ოქტომბერსო. თარიღი ჯერ არ მოგვიფიქრებიაო.